الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا المحاربي عن عمار بن سيف الزبي عن ابي معان البصري عن ابن سيرين رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن پناهی وغوارید اللہنا داغ کوید حزند خبکاننا قالو ویلو صحابو جب کوید وی قالو یا رسول اللہ وما جب الحزن صدقوا يذ حزن قال واد في جهنم يدعو كند في جهنم كي تتعوذ منه جهنم فلا يغادر دين جهنم كل يوم 100 مره هر ورسل كرتا قيل ولشيا الله رسولا ومن يدخله دی دمرا کند ناکارا تبسوک وردنکی قال القراء المراءون آغا کاریان ریاکار چریاکاری کئی بی آمالی پخفلو عمل نصرا نگر سوک چی ریاکاری کئی دیب دی مقام تزی اللہ دی پناہی راکی حاغا حدیث غریب دا حدیث غریب دی و سندن ضعیف دی راویان فکی ضعیف دی باب و بیه قال حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا ابو سنان الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله يا الله حبيب الرجل يعمل العمل يوسر عمل كيمن فيسره نو خوشالوی دلرا دامن خوشالی دلرا فیدا اتولا علیه کلا فیدا اتولی علیه سیغت مجھول را کلا چی خبرداری حاصل کلیشی پد اعجبهو نو دلرا دا خبر تاجب کیا چی دا بریائی کنا اے جو پټ عمل کې ته خوشاله د چا لپت او لګی دا هم ته په تعجب کې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم له اجران د لبدواج نه اجر سری یو اجر د پټ عمل بل د خو سرګندول نه خو ناڅاپي شو د په عمل خبر شو و اجر العلانیت یو بدلاد سرګنوالی هغه حدیث غریب وقد رواه الأحمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث تفسير كره بعض علماء دي حديث هدايت ولا عليه شكل خبردار شي سوق قد فاعجبه نتل ذا تعجب كوا شيء انما مانا امانه دارا یوجبه تعجب کے شیدل رسنا الناس علیه من خیر آغا سنا د خلق پا خیر سرا اے د پا خیر تعریفو نکے جدا خسنے اللہ نیری لقول النبي صلى الله عليه وسلم د وجه د قول د نبی عليه السلام نا چې مؤمنانو ته ویلي وانتم شهداء الله في الارض تاسو د الله گواهانی پزمکه کې تاسو چې چاله نیکوایا بد الله په نظم نیکی او چې تاسو چاته نیک نه وایا بد الله په نظم نیکنی فیعجبه ثناء الناس عليه لهذا تعجب کې چې د لاري د خلقو په دد دی وجنا اما اذا اعجبه او هر چې کله تعجب کې چې د لره دا خبردار بیا د خلقو لیا علم الناس منه الخير چې پوشي خلق د دنه په دې خیر سره او يكرما ويعظم او د دې عزت او تعظیم شي ير چې خلق به مو سي عزت کوي را هډر لري تقوا دار او پرهیزګار وي على ذلك فدي فهاريا ان دام ريا دا پوشه په خبره باندې جو صبح خلق کوئی جزا هډر لري سړې پرهیزګار دي تقوا دار دي او واره له لوی دایت تر عليه کله چې خلق خبر شي پد فاعجبه ندله تعجب کی واچو رجا ای عمل به عملی پدی امید چې داخلك بم دغه ته عمل کی دا سو چې د عمل نه خبر شول فتكون له مثل اجورهم دد پار بم په مثل دا اجرونو د دوی شي چې هغه دا ته کوي فهاغا له مذهب ایزن دا مانام درست او صحیح دا باب المرء مع من حبا باب دې په بیان د دې کې چې او سره به پرد قیامت دا چا سره ای چا سره مین محبت دې په وی قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا حفص بن غياث عن اشعث عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب سريب فرض قیامت دا وشا سري چا سري مني وله مكتسبا عدل باغسي چد اغ کسب کړي داغي ثواب او اجر بده تملاوي وفي الباب ان لين وعدل بمسعود وصفان ابن عسار وابی حریر وابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم هذا حدیث حسن غریب من حدیث حسن البصری عن انس رضی اللہ عنہم وبه قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن حمید عن انس انه قال انس رضی اللہ عنہ ویجا رجل راغد یو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال ویلی یا الله رسول متى قیام الساعه کله وی قائم دې د قیامت فقام النبي صلی الله علیه و آله وسلم الى الصلاه الله حبی مصطفی سے دو او دې صحابی ته جواب ورنو کو فنما قدوا صلاته کله چې مشکور کو قال ان السائل کمزه کې تپوس کوم کې ان قیام ساده په بار د قائمې دود قیامت کې فقال رجل انا يا رسول الله عزتان يا الله رسولا فقال ما اعددت لها ویتاول سه تیارې کړې چې د قیامت وکړي قال يا رسول الله ما اعددت لها كبير صلاه ولا صوم ما تیارې نه کړې دې د پاره د ډېر او نو دروجو الا انی احب الله ورسوله دغم رضز دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرمو حوث ساتم او دا صحاب رشتیا خلق و پرشتینی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی المرء مع من احبا سڑے بداغ چا سرے چا سرے من روانت مع من احببتا ات بداغ چا سرے جنت کی چچا سر بی من را فما رہے تو نمانو کتری فرح المسلمون آج خوشحال شویدی مسلمانان بعد الاسلامی بس دی اسلام روڑونا فرحهم بها خوشالی دل دوی پدی حدیث اوری دو سرا اسلام نفس پدی دیر خوشحال شیو جکا دا ٹھولو صحابو صحابیاتو دا اللہ دا حبیب سر رشتی نیمی نوا نو پرس دا قیامت بداوی پٹھولی او جنت کیوی حالا حدیث صحیح و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابن ادم قال اخبرنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش رحمه الله تعالى عن صفان بن عسال رضي الله عنه قال جاء ربي راغلي وزميدار جهوري تيز وازيو جهوري صوت تيز وازيو فقال مغفجون کی عذابون خبر نود اللہ حبیب نے نموا غصو وی الرجل يحب القوم یو سڑے مین ساتی دیو قوم سرا ولما يلحق هو بهم وغلا دوی سر بیوشوینوی ندد بارا کتاب سو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرء مع من احب سړی بلا چا سړی چا سر چی مین دا هاذا حدیث صحیح و به قال حدثنا احمد بن عبد الزبی قال عمر احمد بن زید بن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدیث محمود باب ما جاء في حسن الظن بالله تعالى باب دې په بیان د خیست ګمان کې په الله باندې اے په الله په خوب ګمان کې چې ما وګخي لاس ته پورته کړو خوب ګمان کا او چې مال براتای دعا غواړی نو یقین ساته چې مال براکای او کستا بدګمانی شر دعا غواړم خو قبلیږي مینا او دا موزو عبادت کوم خو قبلیږي نا و به قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا وكیون عن جعفر ابن برقان عن یزید ابن الاصم عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول والله فرمائے حدیث قدسی نے انا عند ظن عبدي بي زاد بند چپما سنگ گمان یا شان معامل ور سر کو وانا معه اذا دعاني او زد د سرم چ کل میرا بلی دې چې زمانه امید ساتي دی وجن الله مخو امید ساتل فکار نه او ځان دې دې کې په معنا دې یقین نه یقین کوا چې الله رب ال عزت بس ساتو اغانې قبلې اته ګره دعا غواړ یقین او ګمان کوا چې قبلې به او توبه واسي نو یقین کوا چې دا توبه به قبلې او مغفرت غواړي نو یقین کاوه چې الله به درته بخنه کوي او عبادت کې نو یقین کاوه چې بدله به درکړي راغلي حدیث کې او ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله روبلي چې تاسو یقین وي په دعا قبلې دوبانی نامې دی مخاوي ذکر اللہ در رحمت نا امیدی د کبائر نا غلطی کفر جوړیږي غلطی کفر جوړیږي وانا معه اذا دعانی او زور سرهم په اعتبار دینم کله چې مارا بلی لکه الله وی دی قران کې اننی معکما اسمع و ارا حضرت موسی او هارون علیہ السلام ته فرمایلی و هغه حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی البر والاسم باب دې په بیان دا کی چراغ دې په بارد ګونه کيو ګنا کی نې کی سلوي ګنا سلوي وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال اخبرنا زيد بن الحباب قال اخبرنا معاويه بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن ابيه النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه ان رجلا يسري سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړه والے بیر وی والے اسمی په بارد نیک یو گناہ کی فقال النبی صلی الله علیه وسلم البر حسن الخلق نیکی خو اخلاق توئی خو اخلاق توئی چې خو اخلاق ساتي والاسم ما حاك فی نفسک والاسم ما حاك في نفسك اولما ولیکي دي خو اخلاق ستوي جاي کي سل رحمي وي پاي کي خو مزيدار صحبت او خو خل جون وي او گناه ما حاك في سي نفسك یا غا شک او تردد پیدا کئی ستاپ دیدر کی او سینہ دی پی پرانستے او کلاوی گینا اڑکی دی تی شک دے او تیاری گی چدا چکت گنانی وکرہتا او تبد گنی ایت ولی آننا سوالے چی خبردار شی خلق پدی وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن صالح ان عبد الرحمن نحوه الا انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الحب في الله الله بارك من ساتل وبه قال حدثنا احمد بن منير قال اخبرنا كثير بن هشام قال اخبرنا جعفر بن برقانه قال اخبرنا حبيب بن ابي مرزوق عن طه بن ابي رباح عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حبيب فرمائل قال الله عز وجل الله فرمایلی دی حدیث قدسی نے المتحابون فی جلالی دا یو بل سره چې مینا ساتي د وجد جلال او د تعظیم زمانہ لهم منابر من نور د دوی لپاره منبرونه به د نورنا د نور منبرونه به یغبطهم النبیون والشهداء حدیث کې اشکال لري پسخیږي بدوی ته پیغمبرانو او شهدا غبطه دي توي چې ته د بل نعمت تمنا کې خدا ته نه چې دنه دي ګني الله والي علماء لیکلي وي دي کې معنا دا د اشکال بران شي يا بيتو النبیون و شہداء خیستب گنی حال دی پیغمبران و شہداء دیر کل بور تخکاری خیستب گنی پیغمبران و شہداء دوی دا حال مانا دا حدیث دا یستحسن احوالهم الانبیاء و شہداء خیستب گنی احوال دی انبیاء علیہ السلام و شہداء کرام وفی الباب فلی باب کی حدیث دیدہ درداؤ دی ابن مسعود و دوبارہ ابن سوامت و دا بی مالک لشہنی و دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وګوره د الله د جلال او د عظمت توجنا چې د چا دی او بل سره مینا دا د ناری نو د ناری نو سره یو زنان نبلی سره مینا ساتی خسل آلی چو مال او دولت پا من کی نشتا دا اللہ دا جلال دا وجنا دوی تا بمنابر من نور یغبتهم النبیون والشهداو هذا حدیث حسن سنیون فابو مسلم الخولانی اسمو عبداللہ ابن خوم وبه قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائي ثبت وكسم كسان ما يذلهم الله في ظله د سوري دلان دی بکی دی لرا الله په خپل سوري کې ورته سوري نسبت ځان تو کو دی ته اضافت تشریف وای لک کعبه ته بیت الله وای او هغه وخته ناقۃ الله وای اباد روایت کی وای ذل عرش راغله سبت یذلهم الله فی ذل عرشه وکسان بای د سوری دلان نبا کلی لرا اللہ پا سوری دارش پلکی یوم لا ظل الا ظلہو فکمرس چی سور بنوی مگر سور دارش دا اللہ بای یو امام عادل امام عادل لے اید مسلمانان اللو یا بادشاہی دا غلاس کنا خوده هر یو حقدار ته حق رسي چسر زغب نه کيد چاوي ني نتوي سو کي پير کړه نه ري سو کي پريشانو کي چول نه ري ټول خلق ته خوشاله او مطمئن ني او ظالم نه مظلوم نه حق مطالبه کوي امام عادل اباده هر سو چې مسلمانانو ديو کار مشور شو اده پاکی عدل کئی نو بس دغت مراد دے لکر آغلی دی المقصدین عند اللہ انصاف کو ان کی پنزد اللہ کو ممبر ربید نور ایمید الرحمن جسو پخل فی سلو و بال بچ کے دے انصاف مسلے کئی نو بس دستش مشد شکر اته انصاف سره لکه زنان پور کې مشرره او ټول له شریعت مطابق په نظر ګوري بلار په پور کې مشرره اده په کې فرق نه کوي انصاف کوي وشاب النشافي عبادت الله او غزوان دي وشاب غزوان دي ورزوان خاص ذکر زوانی کی غلبه د شهوت وی زوان ده نشه د د نشو نما او تربیت شوی په عبادت د الله کی ټول زوانی د الله په عبادت کی تی رکړي اب زوانی کی د الله نافرمانی نه رکړي ورجل نوبل وسړی کان قلبه معلقا بالمسجد زړید جمعات سره تړلې شوی بد جمعات پا سوچ کرے چی جمعات بسنگ آبادی جمعات بسنگ آر وقت سبکنو درسنو ذکرنو منجنو آبادوی پائے کی داودست دو بو غم کئیرے کی داغی دا خدمت درانا دا دیتونو پا فکر کرے ادا خرج منو کل چوزی دی جمعات نا حتا یعودی لیتا دی چوا پشی دیتا دیو جن راغلی وای مؤمن په مسجد کې داسره نه مکلک مې کوبو کې او منافق په مسجد کې داسره لک مارغشي پینځره کې بن کړي اته وچسو هم وینې پینځره نه کولاوي ورجلانی او اغذ سړی ته با فلله مین ساتي دیو بل سرا دا الله د دین بارک فاج تما على ذلك وتفرقا راجم کی په دا محبت د الله بارک او جدا کی په دیوانی بلغ سڑے دے ذکر اللہ را یادک اللہ خالیاں خالیاں مانا سوا اے دخل کو نیو آدھے یا خالیت دریان لرینے ففادت عیناہو سرگو نیوخ کے روانشیم چیز ما با اللہ سر ملاقات کی زبا اللہ تا مخلق پیش کی گم ماند دی جون دا عمر تا پوس بکی ورجلن بلغ سڑے دی داتو ذاتو چو بلو دل رائے زنان بدکاری تا ذاتو حسب و جمال چه خاوند دیولوی نصب و ده حسن دا فقال دوی انی خاف اللہ عز و جل زیاری کم دا اللہ نچی دیزت و روی شان خاوند ورجلن بلا اثرید تصدق بصدقت خیرات کولوس خیرات فاقفاها نپٹکو نفل خیراتو حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تردي چې پوي نو شوګس لاس دد آغا چول ګول دي خلاص دد هاذا حديث حسن صحيح وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن انس بن غير وجل مثل هذا وشك فيه وقال عن ابي هريره وعن ابي سعيد وعبد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك في غفك رشد من ذكر فقال عن ابي هريره غفك بز ابو هريره رضي الله عنه ذكر كره وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المسنى قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم من النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث مالك بن انس بما نعو الا انه قال مگر غويري كان قلبه معلقا بالمساجد زړی راغون کډه شوی د مساجد سرا وقال غدا سيدي ذات من شبن وجمال خاوند دی اولوی منصب او د جمالوی منصب اصل توی شرف او حسب توی مال توی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی اعلام الحب باب دی په بیان د خبرداری ور کولو د محبت کې چا سره دی وی نه نو سنت دا دی چې ورته وایا زدا اللہ دا پارتا سرمین ساتم چنورن دا محبت سیواشی و بیهی قال حدثنا بندارم قال اخبرنا ابن سعید القطان و قال اخبرنا ثور ابن یزید حبیب ابن عبید عن المقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حب احدکم اخاہ کلش من ساتی او پتاس کرور سرا فلیعلمه نفوہ دیکی یا هو غا چیز ما گوه تا سرمینا آدی پوئی کی دا مستحب چی نورم زنو کی محبت راشی وفی الباب نبی ذر وانس رضی اللہ عنہما حدیث المقدام حدیث حسن صحیح غریب فبی قال حدثنا حناد وقتیبت قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن عمران ابن مسلم القصير عن سعيد ابن سلمان عن يزيد ابن نعامة الزبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخر رجل الرجل كان چرور نسي وصده بلسن لرا من ايضا فليسن ونسمي نعنى دلاغ دنن تقوشكي واسم أبي ودنن دبلات وممن هو اوذ ذکم زین فانه اوصل للمودتين دا ډیر پیوستون کې د محبت لرا هاغه حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه ولا نعرف اليزيد بن نعامه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا يصح اسناده حسن دی صحیح ننے دا سی داینم روایت شوینے خو سندی صحیح ننے